اوس د دینه پس دا دویم باب دی او دا چلیږي تر څه پورې دا به چلیږي تر هغه مکه دغه پورې چلیږي ها ات دیر شم و دیر شم آیا تا پورې و دیر شم آیا تا پورې فدی کې بسې فدی کې با اعلان د جنگ وی د اهل کتاب سره يهوديانو نه فارا سره او دا غي د جنگ بم دیار لس و ذکر کوي دی وجنو سره جنگ وکړي دی وجنو سره وکا او بیا به د اغې نه پسو د دې اهل کتابو د فارا د دې اهل کتابو د مشرکانو په دوه خبرتونه ذکر کوي په اخر کې بس بیا خلاص ښه صحیح شو قاتل الذين جنگ کوي دا کسان سره لا يؤمنون بالله اول وجه د جنگ صدا چې په الله ایمان نه راوړي الله نه مني نو الله خو هغه منو خو لیکن د صحابه غونته د مؤمنانو غونته نه منو يهود ورله جسم ثابت او نصارا چې وو نو هغه به داسې منو چې هغه به وي چې ځامنې مشتله کنه وقالت النصارى المسيح ابن الله نو په دې وجه باندې ولا باليوم الاخر او ایمان نه راوړي پورس تنیرز باندی ولا یحرمون ما حرم الله دیم نقصان داله چنه حرامای ما اغس ابن حرم الله چ الله حرام کړی دی و رسول رسول د الله حرام کړی دی دا الله او رسول تحلیل او تحریم نه منی خپل جوړی نو دای په بل د قانوني شرک کئ دریم نمبر ولا یدینون دین الحق او اطاعت نه کئ د حق دینو اطاعت نه کئ حق دین اسلام نه منی نو دریم وجه دا شو من الذین ذا کسان نعوت الكتاب کی کتاب ورته ور کړه شوی دی حتا تر دی پوری یوتل یتا کی ور کی دوی ٹیکس ان یہ دین د لاس نا وہم صاغرون پدات حال کی ذلیل بئی ندا پٹے ٹیکس بتنا واہ ترغی پوری بو سارا جنگ کے نو ٹیکس وصول اول اگے کی داوی چ ان یہ دین یو خدارت پخپل لاس دے روڑی چا لے ور کینے تے مارا ٹیکس ہو سجی جی میں ہوتا اگے بر اوڑی دین نمبر پ ذلت سر بیت اخلی پ زور بیت اخلی او دی لے کی بیاغا تفسیر کی مالی کلی دی شروط عمری اگے بیا چ کم دین اگے او گوری کنا تاسو کتابوں کے ملاوی گی عادت عمر رضی اللہ عنہ کی بیاسلویخ شرطونه خیو کہ پدی طریقہ بجوان تیرا وئی اوس خواجیبہ خبر ادا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ سلورم وجد على قتل کی ولی جنگ وسرا کوی زکہ چہ یہودیان وئی عزیر علیہ السلام دا اللہ زوی دے وقالت النصارى وئی نصارى المسیح ابن اللہ عیسی علیہ السلام دا اللہ زوی دے معنی میرے تکڑو چہ سنگ وئی ولی وئی اگہ تیرشی ودی ذالک قولہم دا وینا د دوی لبی افواہین فخلود دوی باندے نو فخلو خو خامہ خا وینا فخلی نہ مطلب دارے دای بی دلیل وینا دا دیکے سے دلیل نشتر دی دا مطلب شو خا دای پینزما وجد جنگ شو شپگم وجا یضاہئون قول الذین کفروا دای مشابی کی گی دو وینا دا خلق سر چ کافرانو من قبل چ مخکر دوینو دا کافران دا دوینا مخک کافر غند خبر دی کی مخک کافر سوکو نو باز وی دا ہندوان او بوزیان دا بودمت والا دا خلقو اغیم دا اللہ دا زامنو اقرار کو ازویم دا اللہ دا زامنو اغوی براهمم دا خبر کی کنا نو پدی وجبان دی دا غی غونتی دی قاتلهم الله تبادی کی اللہ دوی ان یفکون چرتا گردول شدی دی شرک او پدی توحید نا اتخذو وم وجدارا جنگ وسازا کو کی اتخذو جوڑکڑی دی دوی اخبارهم علماء خپل و رهبانهم پیران خپل اربابن خدایان من دون الله غیر د الله نا دا اللہ نا غیر خدایان جو کڑی سنگا نا غمی تبیلیو عدیب نے حاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یا رسول اللہ من کو آبو تسی دین نوی کڑی زمون قوم اگر ور توئی نا چاغی بو تکم شی جائز کدی بو جائز گنو اچاغی بو تکم شی ناجائز کدی بنا جائز گنو ودا سے نو ودا چ ہوا وچ دا سی او بس دادا غی خدائی منندی بس پ قانون کی تابعداری سره نہ چا دادا غی خدائی تسلیم ہوندی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله نو جوړی دی خدایان او خپل علما او پیران خدایان غیر د الله تعالی نه والمسيح ابن مریم او جوړ کړی دی خدای عیسی ابن مریم وما امروا دوی ته حکم نه کړی شوی الا مگر د دې خبر لی عبدو الها واحده چې بندگی دیو کی د معبود یو لا اله نشتر معبود نشتر قانون ساز په دواړه وایخه د کدی خو دی پیران او علما او خدایان جوړ کړي د قانون سازان جوړ کړو نو هغه معنا و ذکر الها بل معنا بم کې نشتر حاکم نشتر مطاع نشتر معبود الا هو غیر د الله نه سبحانه پاکی د الله تعالی لرا عما دا غسنا یشرکون چې دوی وسره شریکای یریدون ان یطفئوا نور الله داینه هم وجدا جنگ وسره زکو کای اراده لري دا یهودیان او نصارا ان یطفئوا چې ملک نور الله رڼا د الله تعالی اسلام ختم شي دین ختم شي به افواههم په خلوق په لسرا پخلی سنگ مرکی پخلی بی دلیل خبر داغی په مقابل کې بی دلیل دلائل وای دغی و یعب الله الا ایتم نوره او انکار کې الله تعالی فریق دی الله تعالی هر شی فریق دی الله مگر دا نه فریق دی ایتم نوره پورا کېدل درنا خپل ولو کرہ الکافرون اگر کبد غنی کافران والذی خاص الله غذات ارسل رسوله ترغیب دے رسول الله صلی الله علیه و آله طرف دا ارسل رسوله چرا لیل رسول الله صلی الله علیه و آله خپل بالهدى ودین الحق بالهدى پدلائل سرا ودین الحق او پدین دا پدین حق سرا دین حق سره هغه کوم دے احکام دی نو دغه باندې الله تعالی په اخایو صحیح او سرا لیظهره دې لپاره چې غالب کی دی اسلام لرا علی الدین کله پټول دینونو باندې یا لیظهره دې لپاره چې خبر کی دا نبی علیہ السلام علی الدین کله پادیان ټول باندې ولو کرہ المشرکون اگر کبد غنی مشرکان یا ایها الذین آمنو اے مومنان ان کثیر من الاحبار والرهبان دا اس بل وجه ذکر کئ چې دای سره جنگ زکاو کئ ان کثیرن یقینن ډیر من الاحبار د علماء او د یهودیانو نا والرهبان او د پیرانو د دوینا لا یاکلون خامقاقری اموال الناس مال د خلق بالباطل په غلطو طریقو سره کمال خلل سدی رشوتونه اخلي ها دا رنگه مطلب دار چې جادو کو خلکو ته پاغیبان روپی ګټا دا ټول پکې راضی غي ما مې راضی وای دا آیات زمونږ د امت لپاره ډیر غټ دغه ده ها وعید ده کدا صرف خوې د پاره نو چې بس دا يهوديان مبارک راغلي دا موږ لنډه خبره حضرت حذیفه ته چاوي دا آیات ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک الكافرون دا آیات کو يهوديان لپاره دي هغه ته وی نعم الاخوه لكم بنو اسرائيل بنی اسرائيل مخرونه من دلی دي وی ان كانت لكم لهم كل ان كانت لكم كل حلوه ولكم ولهم كل مره تتاس دي حرف وغخري او اغيت دي ترخطري دي بس دارتون دا غي باركي دي تا باركي دي لا ياكلون اموال الناس اما خاخري ما دون الخلق بالباطل فغلط طريقو سرا ويسدون عن سبيل الله يول سما وجدادا زك وسرا جنگو كاي يسدون پخپل بنديگي ام دغشان خلق بندي عن سبيل الله دا دوار معنی لازمي متعدد تكم عن سبيل الله لا الله نا دا ظهر دا کہ دک قوم کی دا دوار راضی صد لازمی مرادی متعدی مرادی والذین یکنزون الذهب دول یول سما وجدا دول سما وجدا دا کہ دای ذکر را کہ جنگ وسرو کی والذین دا یہود نصارا علماء دی دا کسان دی یکنزون الذهب کہ خزانہ کی سر زر ول فضت او سپین زر دای بل دغری ولا ينفقونها دا یول سما وجدا دا کہ نی خرچ کی فی سبیل اللہ بلارد اللہ تعالی کی نفبشرهم ذیر ور کبیت بعذاب الیم فعذاب درد ان کی یوم پاغرت کی یخما علیہا چه گرم ولی بچی دغسی دنا فی ناری داسر در اس پندر فی نار جہنم پخور در جہنم کی فتقوا نو داغل بچی بها پدغی پدغی سی دنو سرا پدغی سروس پدغی سپنو سرا جباہوهم تندید دوی و جنوبوهم او ڈڈی دوی و ظهوروهم او شاگانی دوی دا درې طرفه پرسته کوي دا په لدا په تاریخ لا یعنی هر طرف پکې راغی یا بعضی وایي دا ځکه چې د تواول سائل راغی سوال به ته وکړند بل تان دې راځه پوه شو بیا به دې مطلب هغه ته نه راغنه شو نو بیا به دا په پارک باندې شو نو پدریم دل وته بیا شاکی وته وایي دا یاره معاف کړه ځکه نه پوه شو نو دا الله وایي ودرې کټه په برابر کوم ها دا ما کنتم لانفسکم یقال لهم دوی ته ویل کیږي ها دا هغه مال دې ما کنتم چې تاسو خزانه کړو لانفسکم زانونو ده فائدی ده پارا فذوقو نویسکی ما اغمال کنتم چه ویتاس تک نیزون چه خزانه کولمو ده آیات تبارک ده ابو ذر رضی اللہ عنہ موقع صرف بدل ده ابو ذر سے گوئی چه ده آیات بس مطلق ده من گوئی چه نه ده زکات نه ده زکات ده نصاب نه چه سوک زکات نه ده کئی که نه ده خلق پک داخل دیگا وی نه زکات پچه پچار آگه ده خزانه کرده ده تو اسوی ترکال بحث پر آیات تانے کو آد التکاب الاخبار ناس تو تابعی وغا مخ یهودی و یارو سیمان راوڑو نو آغور تاوی چه حضرت ابو ذر سیفتے ہوئے چه زمون لدینم تمرا سخت نو یهودیتو حالانکہ اگر دیر سخت دینو خب آئیکن دور سختی نو چه تم مطلب دادے چه بیخی صرف تر ماخام اکوری جمع بکے نو بسیوانکی نو آغا غصر شو آغا خسادیو مشر صحابیو دیر بوداو نو غصر شو غلش یهودی تا پسکوئے کے وی تر دان نقیسی شروع آغا ہاں داغا شو آغا پانی گزار کولو ده کونتای اگر تی بچ عثمان نزیر لانوی پر املا اوال نو آغا دا ابو ذر رضی اللہ عنہ دیر بزرگ صحابیو آغا دا موقع پوچھے نا بس تر ماقام یو وقت ام خوراک زان کا ساتھ رہے چھے نور دا کارا پوری خزانہ چھے تا اکرا کنا دا خزانہ دا بس دے بدا باین دا قشن چل کی گی خونا عام علماء طول داوی صحابم داوی چھے نا دا چھے زکاة نو باسی دا اغی خلق بارکے دے انا عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرہ اس دی یہودیان و نصارا ہوتا یو دغا ورکی خواہ یو زجر ورکی دو یو بد عمل ذکر کی اگر سلے دمیاش تو پبارا کے دے دمیاش تو بارا کے دا سلے چھے دو کال طول اوردی چی دی کن اگر 355 دی سور اوردی دی دری سوا 55 اوردی دی پا مقامری حساب بانے دست پگمائی پا حساب باندی او دوی شمسی حساب کئی نو چه شمسی حساب کئی نو پاگه که سور رازی 355 رازی دری سوا 55 پیتا ورازی رازی لس وزی سیواش میکنه نو دک جه کلا دغا تیر شی کنه دری کالا تیر شی نو دری کالا پس دوی سر یوم میاش سیواتی یوم میاش سکیگی دا دا اللہ دا قانون نا خلاف دا دا اللہ دا قانون نا خلاف تا دی وجن علماء وی دی آیات لام دا طولو لیکلی دی خواه چه گواره دا انگریزی تاریخ پا دی خطون وغیره که استعمال اول دا یو قسم تا دا کفار و سر تشبو دا خواه دا دا غلط دا پا دی بنا پا اللہ رد کرده این عدت شهور امونگه طول استعمال اول یقینا شمار دا میاشتو چده عند الله پا نیز دا اللہ بانده اثنا عشر شهره تشهره دولس میاشتی دی گورا نو دا دولس شوی او دا غی سر سور جوڑی گی دری کالا بعد دا غی سر دری کالا بعد دیار لس جوڑی گی دکا لس لس رضی سوا کی گی نو دیار لس جوڑی گی اللہ وی ما دولس مقرر کری دی فی کتاب اللہ پا کتاب دا اللہ کے پلوح محفوظ پا تقدیر کے یو ما پاغ ورز باندے خلق السماوات چی پیدا کو اللہ تعالی اسمان نو والارض اوز مکا منها بیاد دا غی دولس و میاشتونا اربعتون سلور داسی دی حرمون چی اغا حرامی دی پاگی که جنگ حرام ده اگه سلور میاشتی زی قادا زی الحجا محرم او رجب زی سلورو که بیاد اگه ده ذالک الدین القیم دغ دین ده القیم و پوخ پا دلائلو بانده دا پوخ پا دلائلو ده یا قیم زکا وطا وی که پوخ ده ملت ابراهیمی ده کنا فلا تظلمو فیهن و تاسو ظلم مکوی فیهن پا دغ میاشتو که انفسکم پا زانو نقفلو بانه بالقتال پا جنگ سرا پا دغ وقت جنگ مکوی پکی خود دا خبره را چک کافر سره جنگ کا وغی حملہ کرو بیا کوی وقاتل المشرکین او جنگ کوی د مشرکان سره کافتن طول کما یقاتلونکم لکا غوی چې جنگ کوي تاسو سره کافتن طول بس دیو سره کوی واعلم فوشی ان الله مع المتقین یقینا الله تعالی سره د فرزګارونه دی بعد وی دی آیات په دی اخر سره منسوخ شو مونږ وای نه منسوخ راځي جاج قول لار نه منسوخ دفاعی جنگ ته جایز دی اقدامی نه خدا مونږ ټول په دفاع کیونو انما النسی زیادۃ اوس په مشرکان بانے رب کے یہ مشرکین مکہ باندے پا آغای پا دیمیاشتو کی پا زمانہ کی اغوی میں تصرف کی خواہ اغوی میں سے بدلن راوری دا اللہ پا دین کی اغا سنگا دے اللہ تعالیٰ سلور میاشت مخترم مقرر کری وی پا مشرکین مکہ کی دا طریقہ وا چی دا حج پا موقع باندے دا بنو کنانو نا یو کسو ملنگ ونی بیتے جو کرو قلمس پا نوم باندے اغا قلمس چونو اغا برا آغے نو دا مشرکین مکه چې دوی دا درې میاشتې خو مسلسل دي کنه مخ محترم میاشتې ذوالقعده ذوالحجة محرم نو دا درې میاشتې دوی به وېسو په جنگ نه ځند جنگ نه ساتي درې میاشتې به موږ جنگ نه کوو نو هغه راغې نو چې عرفات دغه خطبه به وشو عرفات به ختم شنو هغه به اعلان وکړي خبر اوري دی کال در تما پوښ کنه محرم پوښ محرم می درته حلال کړو دزل حجی دا بعد صدام یا تحلال اکڑا او تر سفر پوری زی جنگونه کوئی سفر با بیا حرام نی خوشی بیا موسر ربیولا ولو حرام نی زکا چی دغ داغی پا بدل که با بیا تشی اگا موسر را برابر کو دا کاری پولو اللہ وی دی کافر تو گر دا کفر دی انما نسیعو یقینا رستو والی کول پا میاشتو که پا خرمت دا میاشتو که زیادتون دا زیادت دی فی الکفر پا کفر که او زیادت فی الکفر سی دا کفری خواه بس دام کفر دی نگورا چی فقط دا محترم میاشت غزای کدری بدل کو کنا اللہ ور تسوی وی کافر پوش کنا ازمون دی پورا دین بدل کړه دی حدود او قصاص اور شی بدل کړی دی او اینا دی شنا خطیکات کدان ته مسلمان نکله دا نه کافر کیږي یو ضل به الذین کفروا گمراه کولی چې پدی ترا کسان چې کافرانی یحلونه عامن حلالی یوکال حلال کی و ایراد جنگ پکې و کوي ها مطلب و یحرمونه عامن بل کالته بیا حرام کی پوش وی د څه د پاره دای لیواتی او د دې پاره چې دوی موافق کی عده ما حرم الله د شمار دا سره چې الله حرام کړی دی بس صرف شمار برابر چې څلور پکال کې بس دامن پورا کو څلور میاشت حرام دی دا کو فیحل نو حلال کی ما هغه چې حرم الله چې الله حرام کړی دی زین لهم خسته کړی شی دی تسو اعمالهم بد عملون دوی والله لا يهدي القوم الكافرين الله تعالی هدایت نه کوي قوم کافر ته نو دا تر دې پوری دویم بابو په دویم باب کې د اهلی کتاب سره اعلان جنگو او د اهلی کتاب د اعلان جنگ دا غي وجه ذکر کوي دیار لس وجه چې دې سره جنگو کوي ځکه دی کې دیار لس مرزونه دي او دا غي نه پس بیا زجر ورکړو پس باندې په ان د میاشتو کې په تحریم او تحلیل په بدلولو باندې اول اهلی کتاب ته چې هغه یې کوي او بیا مشرکین ته اهلی کتاب ته کې زیادت راولي په دې میاشتو کې او مشرکین چې دي نو هغه پکې څه کوي تاخير او تقدیم کوي نو دای په دې وجه باندې داخل اللهم